Ràdio Martorell, 91.2 FM. Molt bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts. Són les 12:07 del matí i, com sempre, en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell, als 91.2 de la freqüència modulada. Cada dilluns, a aquesta hora, els hi farem companyia i els hi fem companyia. Bueno, cada dilluns... Aviam, si és festa, no. Home, si és festa, no, és evidentment. Les festes són de guardar, i les guardem. Exacte. Les guardem, la pena és que no les puguem acumular. Per cert, el dia 7 és festa. No, no aquest 7, el de març. El 7, vull dir, d'aquí el 7 de març. Escolti'm, jo no sé on estaré el 7 setmanes, de març. Tres setmanes. Amb l'anticicló aquest, igual m'agafa alguna malaltia d'aquestes utròpiques. Per què li ha d'agafar res? No ho sé, perquè jo sóc pessimista de mena, escolti. Ai, Déu meu. Sí, miri... S'ha de ser optimista amb la vida, home. Hem d'enlairar els pits en l'aire. Jo ho sóc, però quan jo tinc una setmana que en qüestió de 3 dies se'm fa molt bé el meu ordinador i el de la meva dona, començo a sospitar que jo dec anar deixant anar unes ones mala influència. Aviam, això li van explicar. És la teoria. Sí, vostè fa 4 anys, compra uns aparells... No, perdoni'm. Un tenia 5 anys i l'altre 7. Més que més. Encara desagraït, perquè li han durat de més. Jo vaig amb l'ordinador portàtil i dic, bueno, es diu, jo no gastaria un duro amb això. I diu, això... Què vol dir això? Això és una màquina que fins ara a mi m'ha fet un servei. Això és un ordinador. Però tot té una durada. Sí, ja ho sé, però escolti'm, les coses es podrien fer. Els meus pares van comprar la primera televisió, que era com una caixa de morts, amb una pantalleta que amb prou feines hi veies, amb blanc i negre. No, però necessitava posar els botons. Necessitava espai per posar els botons. Sí, i la pantalla aquella que era grossa, i a més feia el que se'n deia... Mira, saltar la sincronia vertical, i començaven a saltar els quadros, tenies que tocar botonet. Ara l'horitzontal se quedava tot així, clic, això cap a la dreta, o cap a l'esquerra, i a tocar el botonet. Ja posar-ho. En una època que no hi havia comandament a distància, era jo el comandament a distància. Està bé. Lluís, vinga, canvia Lluís, això. Posa era això. Senzill. Dóna-li més veu. Era veu perquè només hi havia un canal. Lluís, dóna més veu, que la mama no hi sent. Que això sempre queda molt bé. Dius, clar, per una mare, què no farà un per una mare? Exactament. Diu, Lluís, aixeca't i dóna més veu. Jo, Lluís, aixecava i donava més veu. Diu, Lluís, que surten ratlles, treu les ratlles. Exacte. I mou l'antena de banyes, mou l'antena de banyes. Clar, l'antena de banyes. I et dirigien, tu estaves allà amb l'antena... No et moguis! No et moguis, i dius, deixaves anar i resulta que era jo qui feia l'antena. Clar, feies de massa, diu, no? No toquis, no deixis estar l'antena. Diu, queda't aquí, Lluís. I et quedaves allà dret, allà amb les banyes. Deia, jo també vull veure el programa, jo també. I veies aquells anuncis. De vamos, chico, al tostadero! Jo, que maco! I això que només emetien 4 hores en aquella època. Uf. Vostè m'està parlant de la prehistòria. Per això li deia. Doncs aquell televisor, amb els meus pares, els hi va durar un fotimer d'anys. El van llançar perquè diu, ara ja fan l'extraplano. Clar. Que l'extraplano feia dos pams. Ja. Déu-n'hi-do. Quasi, però bé, sí. L'extraplano. I l'extraplano aquell el van llançar perquè va sortir un color que tornava a ser una mica ganso. Clar, I tal. I ara fa unes pantalles estretetes que duren res, misèria i companyia. Bueno, perquè així hem de consumir, hem de gastar. Sí, sí. Clar, si no, si duressin tota la vida com aquests televisors del seu pare, què faria això, la gent? Això m'ho va explicar no dissabte feina. Un economista. Vaig estar parlant amb un economista i m'ho està... Diu, això és màrqueting per reactivar l'economia. Clar. I diu, qual o què m'estàs dient tu, ara? Exacte. Ja, dius, em farà mal al sopar? Diu, a veure, diu, hi ha un estudi que es veu que les impressores, hi ha un comptador i quan arriba no sé quant número de còpies... Clar, ja està. I llavors resulta que vostè vol una impressora i li ve una impressora amb escàner. Que sí. Això és una altra cosa. Diu, no, jo vull una impressora. Diu, va amb escàner. Clar. Dius, i el dia que se'n faci malbé l'escàner, diu, pues miri, compro una altra. Dius, i què faig amb la impressora que va bé? La llença. Ah, se siente. Se siente. Escolti'm, no... Per què es pensa que el nostre programa dura fins a l'una i mitja només? Per què? Perquè així tenim temps per fer un altre el dilluns següent. Ah, pensava que també tenia un comptador de voltes. No, vostè imagini's que durés, jo que sé, tota la setmana el programa. No veu que no pot ser? No pot ser, perquè jo no em veig en cor de fer un programa durant tota la setmana. El Jordi diu que sí, Jordi, un dia farem un 24 hores. Si el va fer el Toni Soler a la tele, per què no el fem nosaltres? I tant que sí. Un dia farem 24 hores aquí. Vinga, sí, desfilar gent. Vinga, aquí. Ens dutxarem aquí amb una palangana. Molt bé. Ens banyarem aquí. Serà una cosa. En fi, el Jordi deixarà el pilot automàtic. S'anirà. Ja poseu vosaltres la música. Ja us ho fareu. En fi, senyors, els deia, això és En Companyia i des dels 12 i 1 minutet fins a 2:15 del migdia els estem aquí fent companyia amb un equip de gent. Quan jo dic el Jordi, em refereixo al nostre tècnic, el Jordi Acosta, que és el senyor que dona serenitat. Però clar, dir-li més d'una hora i mitja i es col·lapsa. Bueno, és que ja seria una malifeta per ell. Veu com les coses duren poc? El Jordi està programat per hora i mitja d'En Companyia. Sí, està bé. Fins aquí aguanta. Fins aquí aguanta. Hora i 35... Ja està, ja la cosa... Se li fon el fusible, sí, se li fon el fusible. Sí, sí. És que és curiós les coses. Després tindrem a la redacció el nostre company, el Manel Piñera, i el nostre estimable grum, que és el senyor que ens porta l'aigua, i és la Termacari. Sí. Després parlem també amb els nostres col·laboradors, el senyor Jaume Capdevilacap, que és aquest senyor que ens parla sempre de revistes, d'humoristes, d'exposicions i de llibres. Esperem tenir el senyor Sergio Fidalgo, perquè el senyor Sergio Fidalgo per mi és com una incògnita, és un enigma. Aviam, suposem que sí, perquè ens ha enviat el guió. Sí, fa dues setmanes també ho va enviar. El que passa és que no estava. Miri, fa dues setmanes em va enviar el guió i em va dir farem això, és molt bé. No va estar. Llavors, la setmana passada em va dir com que allò encara està vigent, sí, podíem aprofitar-ho. Li vaig dir, d'acord. No va estar. Aquesta setmana ha enviat un altre guió, perquè ja deu haver pensat, ostres, allò comença ja a fer pudor, ja comença a fer pudor, ja és com el peix, no? Ja està passat allò. Sí. I, clar, tampoc no hem pogut contactar amb ell. Amb no hem contactat perquè deu estar buscant porter, perquè el Kameni està fent llufa. Però si tenen el Christian. Sí, és veritat que tenen el Christian, perquè no el posen, home. Si és un porteràs, home. Perquè l'altre dia, pobret, en 5 minuts la va pifiar 3 vegades, Tothom té un mal dia. Sí, això és veritat. Això és veritat. Jo també vaig tenir un mal dia i se'm van fondre els dos ordinadors. Bueno, però no té res a veure. Vaig tenir un mal dia. Vaig arribar, dius, avui vaig carregat d'energia. Patabam. I ja està. Només toques l'estar aquell d'engegar i pam. I ja està. Pues el que tenen li va passar el mateix. Bueno. Es va atorrullar. I si arriba a durar més el partit, t'empaten, Perquè estaven a punt ja, l'Espanyol. Vostè se n'en fot o què de l'Espanyol? No, que l'estic dient en sèrie. Jo vaig seguir el partit per la ràdio. Està molt bé, perquè jo no. Jo... Ja ho sé que vostè li agrada futbol, és que vostè juga el Matafalluga contra el Climentenc i també l'escolta. Home, és que sí. Vostè és una persona que mentre vegi una bola allà i 22 tios vestits de curt, ja li corrents, agrada. Corrents darrere la pilota. Ja li agrada, exacte. Sí. Per cert, el seu Júpiter està molt avall, i també li dic sí. No, que estem a llocs d'UEFA. Bueno, a llocs d'UEFA estem... Llocs d'UEFA, si el Júpiter està jugant a primera, vol estem dir. Estem a sisers, que segons m'ha explicat el Jaume, vol dir que com hi ha una reestructuració de les categories inferiors de la Lliga Catalana, llavors aquests que estan en aquesta zona poden pujar una categoria més. O sigui que l'any que ve el Júpiter potser que estigui a primera catalana. Home, jo estic sorprès perquè m'hi entrarà que van anar a jugar contra un equip de Reus. I que no hi ha equips a Reus. Sí, sí, però escolti, jo em pensava que no sortien vostès de la província de Barcelona. Home, per favor. Que jugaven contra el Martinenc, el Sants, el... Que va, si el Sants està en una categoria superior, ja. Mare Déu, en fi. Hem perdut la categoria nostra. Nosaltres ens tocava jugar amb els Sants, l'Europa, tots aquests equips de no, tota no, la vida. No, no barregi l'Europa amb aquests equips mingandinyes. Perdoni. Perdoni, no me'l barregi. L'Europa és l'Europa, Està on ha d'estar, i massa baix que està. L'Europa hauria d'estar segona B. Ja dic jo ara. Cridi a la Merkel. Fem pressió. Cridi a la Merkel, aviam si l'enlaire. Sí, només falta això, que per cert va venir aquí a dir-li amb el senyor Zapatero a veure com tenim els comptes. Exacte. I el senyor Zapatero, amb un aprovat raspadet, va provar. Ja ho veurem al setembre. Quina por que fa aquella senyora quan et... Allò fa por, aquella dona fa por. Li va fumar un ventollot amb el d'això per anar a saludar amb el Solana, que pobre Zapatero una mica més i me'l repela. Però, en fi. No, però a mi cau bé aquella dona. Sí. Per cert, avui el president Artur Mas està veient l'altre president, el senyor Zapatero. Mm. Però ha anat sol, no? No, jo aniria sense camisa perquè no li aixequin. Però bé, són coses d'aquelles que cadascú escolti, fàcil que faci. Però ha anat amb el... Com es diu? El, no ho sé, qui era. Calvo. Amb el Felip Puig? No, home, no. L'altre. Un altre calvo? El que està a Madrid. El... Ah, qui, no, que està a Madrid? Ai, ara m'ho farà... Amb el d'Economia? No, home, no. És que, clar, hi ha calvos, hi ha bastants calvos amb aquest govern. Sí, home, sí, amb aquest govern. És que vostè ha anat amb el calvo... Ara li dic... Amb... Ah, val, ara ja l'entenc, sí. Aquest que és diputat, el senyor que és diputat. Sí, senyor. Sí, ara amb el Duran, amb el Duran. És que no, veieu, pobre home. Això ja està de Monegal. Dirà. El senyor Soler no sap els noms dels polítics catalans. No. Això el senyor Monigal la setmana que ve li traurà, Bueno, sí. Bé, els deia que tenim el senyor Cap, tindrem el millor, o no, el senyor Sergio Fidalgo, tindrem el nostre particular crític de l'Incompanyia des del mateix Incompanyia, que és el nostre estimat senyor Monigal, que hi ha hagut un problema aquesta setmana, i, en fi, bueno, ja parlarem després amb ell, que s'ha posat amb el grum, i a mi em toquen el grum, i, escolti, ja, malament. Jo sempre defenso el meu equip. I l'únic que no penso és amb el Monegal. És amb el Monegal, escolti. No. En fi, ja parlarem després amb el d'això. Doncs també, si no passa res, tindrem una entrevista amb el senyor Hosmer. El senyor Hosmer, vostès se'n recordaran que és un senyor que un bon dia volia anar a l'Eurovisió. I és un senyor que el seu, diríem, el seu atuendo de batalla és una samarreta blanca, una jaqueta blanca amb molts serrells, un tanga negre ben ajustadet i unes botes altes de muntar. Bueno, per això no té res a veure perquè no sigui un cantant. És un cantant que el seu últim èxit és Ragazza. I bé, parlem una mica amb ell i de tot això. Que ens ho expliqui. Sí, que es va donar a conèixer amb el semàforo, etcètera. Ja ho explicarem tot això després. Bé, tot aquest programa, com sempre, està coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts al programa En Companyia. Un programa que, com sempre, serà diferent, però presentat i dirigit, com sempre, per Iu Requesens, l'avi. Doncs molt bé, música i fil a l'agulla. I ara és moment de dir aquella frase que cada cop em captiva més, que és bon dia i bon sol. Bon dia i bon sol, senyor Cap. Se'ns ha tallat el so. Deu ser això, deu la ser boira, que fa la boira, la boira aquesta. Que no és boira, eh? Jo li dic el que és contaminació. Sí, sap per què? Perquè no hi ha vent. Per no canviar la velocitat, la previsió del 80. El senyor Herrera està... Va treure pit, eh? Ah, sí? Sí, va dir, veieu com ens donen la raó, veieu com no sé què, veieu com... En fi. Per cert, una altra història, també els volia comentar. També és mala sort que hagin de canviar la senyalització de... N'hi hagi contaminació, eh? Ja m'explicarà més que... Bé, és igual. Ja que estem parlant del senyor Herrera, ens anem del senyor Herrera a Iniciativa, i la senyora Mayol plega de l'Ajuntament. Se'n va, diu que està cansada ja de que es posin, sí, que es posin amb ella i tal, i resulta que al cap, després de dir tot això, diu que ella no se senti mai catalana, que ella és mallorquina i que se'n va a Mallorca i que l'oblidin. Si vols que t'ho oblidin, no donguis més entrevistes, sí, no donguis més explicacions. Exacte. Que els teus votants, dius, t'han votat perquè faci una feina a l'Ajuntament de Barcelona. Si no et sents catalana, vés a treballar en un altre lloc. Sant Duran Saura, no? Sí, que per cert em van dir, entre confiança, que es veu que hi ha algun grup d'aquests que ell abans manava, sí, eh, que li diuen el tira no saura. Ep, això m'ho han comentat en petit comitè, jo ho deixo anar aquí. Eh? No em van especificar si eren bombers, si eren Mossos d'Esquadra o què eren, no? Però m'ho van dir. Algun grup. Algun grup, i em va fer molta gràcia. Potser més d'un. I més d'un ciutadà. Potser. Bé, senyores i senyors, ara sí que tenim el senyor Jaume Cap de Vilacap i podem dir allò que els deia abans, de bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia, bon sol. Bon dia, bon sol. Això és la contaminació que et malmet el telèfon, eh? Alguna cosa passa, però no ha anat bé perquè fins he pogut fer una mica de bugada, no? Però sempre va bé, també. Sí, nosaltres som molt bugaders amb això. Com s'ha de ser, home. Si no, quin avorriment, no? Exacte. Molt bé, senyor Cap, què ens explicarà? Home, jo avui doncs volia parlar una miqueta de l'exposició que hi ha ara mateix al Col·legi de Periodistes. Mhm. És una exposició que jo em sembla interessant perquè és una vasta panoràmica del que ha estat l'humor gràfic català dels últims 20 anys gairebé, no? Llavors és una excusa bona per parlar d'aquests temes que ens agraden, no? S'ha de dir que és l'exposició del Millennium del Triangle, que han fet mil números. El Triangle és la revista del Triangle, doncs, que va sortir el 1990 i que encara surt, doncs fa pocs dies va treure al carrer el seu número 1000, i entre els diversos actes doncs, que s'han preparat doncs, per celebrar que una publicació catalana arribi a fer 1000 números al quiosc setmana, rere setmana, rere setmana, que això, la veritat és que tampoc n'hi ha tantes que ho puguin dir. No. Doncs una de les coses és fer aquesta exposició doncs, que ara mateix és el Col·legi de Periodistes, però que a través de la xarxa de biblioteques de la Diputació veurà diverses localitats arreu de Catalunya, és a dir, ara mateix no sé si també acabarà a Martorell o a alguna localitat propera, però vull dir que segurament hi ha la possibilitat de que la cosa sigui així. Doncs durant aquest any aquesta exposició doncs voltarà per tot Catalunya. És una exposició molt interessant, eh? És una exposició molt interessant perquè hi ha el bo i milloret de cada casa de l'humorisme català, que tothom ha treballat al Triangle. Sí. I el Triangle... Això, és exactament això. Com que el Triangle és una revista que va néixer, diguéssim, amb una mica de vocació de ser el Canal de Xané, que és una revista que fa investigació, però que no tenia fotografia, sinó que totes les il·lustracions eren fetes a través de vinyetes satíriques, dibuixos humorístics, el Triangle va començar amb una nòmina espectacular, on hi havia el Jaume Perico, on hi havia el Guillem, on hi havia el Toni Batllori, sí. el Jap, el Jordi Soler, la Sagra, l'Avi i en Soler també, és a dir, hi han anat passant tots, pràcticament tots els ninotaires catalans que han fet alguna cosa més tard o més d'hora, han passat el Triangle, ni que sigui de forma esporàdica, perquè també doncs, el Triangle, amb els seus vicis, amb els seus virtuts i defectes, doncs és el que és, i molta gent doncs, hi ha passat, i després han deixat de... D'estar. Que allò poder no els hi feia el pes, i han deixat de col·laborar-hi, no? Jo associo el Triangle, si m'ho permets, una mica com l'editorial Bruguera. Hi havia una època que tothom deia... Tots els senyors que es dedicaven a fer historietes humorístiques havien passat per Bruguera, pràcticament. Sí. El Triangle, dius, quasi tots els humoristes gràfics d'aquest país han passat pel Triangle. És curiós, sí, no? Sí, els que han fet una miqueta de sàtira, sobretot a Catalunya. És a dir, és veritat que... ja el panorama és més ampli, no? Però és veritat que la sàtira, diguem, catalana de premsa, pràcticament tothom és veritat que ha passat pel triangle. Sobretot més les velles generacions que les noves generacions, sí. Perquè també s'ha de reconèixer, doncs, que els nous dibuixants ara s'han abocat més a internet i això, mm-hmm. diguem, ja no hi ha aquesta necessitat de publicar tant sí com no, perquè això com si no, doncs abans tothom el primer que feia era agafar la carpeta i anar a donar voltes, sí, per sí. El que també he observat és que, clar, darrerament el Triangle s'ha de dirigir més cap a una revista de denúncia que no pas s'ha apartat una mica del que és el Canard Enxanier. Sí. Diguem que l'esperit original, que era aquest Canard Enxanier, que combinava la informació, la investigació, la denúncia també, ja des del primer número hi ha fortes denúncies, doncs, de molt crític, que era amb la Generalitat, per exemple, amb el Prenafet, amb el Pujol, sí. amb el cas Casinos, amb Sobirà, tots els consellers del govern de Pujol. Mm. Però és veritat que va arribar un moment en què va fer un tom, com si diguéssim, cap a un periodisme més convencional, on ja van començar a publicar-se fotografies, i clar, cada fotografia era un espai que perdia un la sàtira, no? Sí, clar. I el seu sisè, setè any de vida, el Triangle, pràcticament es va convertir en una revista, com si diguéssim, normal, que vol dir, doncs, articles, fotografies, i llavors hi havia una pagineta d'acudits i un parell de vinyetes repartides a la resta del Triangle. Mm-hmm. I és veritat, doncs, que en la història del Triangle... Perdona d'estar. Els primers 5 anys, per exemple, és una ebullició de dibuix satíric, que és el que aplega aquesta exposició, sobretot, i els últims 15 anys, pràcticament, és un mano a mano, diguéssim, els dos únics dibuixants que seguíem al Triangle, el Pierino i un servidor de vostès, no? Sí, sí. És veritat, doncs, que últimament, els últims 2 anys, s'ha recuperat una tradició que hi havia al Triangle, que era fer també una especial... pel 28 de desembre, el Dia dels Innocents, i a través del web negre d'un col·lectiu de dibuixants aconseguim una altra vegada recuperar per la sàtira les pàgines de paper del Triangle. O sigui, a mi m'ha sonat allò de volta al món i torna al born, ha sigut una mica això, no? Una miqueta. S'ha tornat a recuperar molts d'aquells dibuixants. La intenció també de l'editor, ara que ha canviat una altra vegada el format de la revista, és tornar una altra vegada a insertar una miqueta més sàtira, més dibuix, més vinyeta política a les seves pàgines. S'ha de veure com això es concreta i si es pot mantenir, perquè, clar, els dibuixants es tenen un problema greu, i és que els agrada pagar la hipoteca, no? Sí, sí, no? Sí. No els agrada. A veure, agrada més que pagar la hipoteca, no? Ens agrada menjar. És, una... és un vici. Bueno, escolti, va, quan vegem un cop a la setmana, menjar calent, no? Sí. I això als editors, això els costa molt d'entendre aquestes coses, als editors, sí, perquè... Sí, sí. Pensen que només mengen els periodistes, que només mengen els que tenen les rotatives, que només mengen els de la distribució, i que els dibuixants no mengen. Home, hi ha una frase... Una goma, tirem mesos, es veu que no. Clar, hi ha una frase cèlebre del Pierino que a mi una vegada em va dir, que diu, jo cada vez que cobro, llamo a Argentina y le digo a mi madre, mamá, hoy comí. Sí. Sí, és una gran frase del senyor Pierino que em va arribar a l'ànima. Dius, aquest senyor té clar el que és un dibuixant. Exacte. El dibuixant és això, viure doncs, el dia, no? Com si diguéssim. Sí, sí, sí. I, home, és veritat, doncs, que aquesta exposició al Col·legi de Periodistes el que s'ha fet és recuperar ja pràcticament tots els dibuixants que han passat per les pàgines del Triangle. Jo he fet la tria i em falten 5 o 6 que per espai ja no hi havia manera humana de col·locar-los, però tots els altres, encara que hagin publicat només un o dos dibuixos del Triangle, hi són representats, no? I això és una cosa que és interessant, perquè hi ha des del Jaume Peric, doncs, la Zagra, el Pierino, el Manel Puyal, l'Armengol, el Napi, gent de tot Catalunya, no? De Girona, de Figueres, sí, sí. De Lleida, de Tarragona, i fins i tot hi havia alguns dibuixants que després han fet carrera política. Sí, com el senyor Minoves. Minoves, per exemple. El senyor Minoves ha fet carrera política després. Que va ser un dibuixant que té l'honor d'encetar, va ser una sonada querella de Lluís Prenafeta per una vinyeta, on hi havia diversos personatges que se'ls classificava de certa cosa, i en Prenafeta hi posava lladre, i llavors doncs, va posar una querella al Triangle, bueno, va haver-hi un cas sonat, i aquest dibuixant ha esdevingut secretari general de cooperació i no sé què, no sé quantos de la Generalitat de Catalunya. Sí, sí. Ara mateix ja em sembla que ha deixat de ser-ho, per això. Sí, suposo que sí, perquè per tenir Esquerra Republicana i suposo que amb el tripartit això s'ha acabat. Senyor Cap, són dos quarts, ho haurem de deixar aquí, recomanar aquesta exposició. I si tenim ocasió de saber cap a on es va bellugant, seria interessant saber-ho. Sí, intentarem tenir-nos al corrent i aprofitar-nos per reivindicar el Peric, que és el personatge que obre l'exposició, perquè també era la portada del primer número del Triangle, que el febrer, ara la setmana passada, és el mes que ens va deixar el Peric. Doncs sempre recordar-ho, que ja fa 16 anys que no hi és i se l'ha de recordar. Sí, senyor. I si no s'ha obrit, a l'entrada de l'exposició hi havia un facsímil d'aquest primer número. Sí, molt interessant. Un facsímil del primer número del Triangle. Recordar que està al Col·legi de Periodistes, que és a la Rambla Catalunya número 10 de Barcelona. Ah, exacte. Senyor Cap, doncs, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Adéu-siau. Sintonitzes Ràdio Martorell 91.2 FM. El resum de l'actualitat esportiva, els resultats, les opinions i les prèvies dels partits del cap de setmana, l'esport base i el comarcal, les veus dels protagonistes i les incidències de la jornada. Tots els dilluns, dimecres i divendres de 8 a 9 del vespre, al Ràdio Esport, amb Lluís Tomàs. Barbra Streisand. Carnaval estrident a Martorell. Dissabte, 5 de març, vine a la rua amb la carrossa de la ràdio. Vols disfressar-te amb nosaltres? Barbra Streisand. Escriu-nos un e-mail a radio@martorell.cat i t'informarem de tot. Celebra els 30 anys de Ràdio Martorell amb nosaltres. Suma't a la festa. Tens temps fins l'11 de febrer. Barbra Streisand. Carnaval estrident a Martorell. Barbra Streisand. 91.2. I 35 i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell. Ja ho saben, això és En Companyia i cada dilluns, des de les 12 fins a 2:15, comencem aquí, fer-los i companyia invariablement, exceptuant els dilluns que són festes, com deia el senyor Soler, festes de guardar. S'han de guardar. Bé, senyors, ara els hi vaig a parlar d'una cançó que es diu Ragazza. i que està escrita i interpretada pel senyor Hosmer. Per qui no el recordi, el senyor Hosmer porta un uniforme que el caracteritza, que és una samarreta blanca, una americana blanca amb serrells, tanga i unes botes altes. Segons deien, aquest uniforme li va suggerir el senyor Jordi González quan estava a la televisió autonòmica, sí. I el senyor Hosmer sortia per allà. Bon dia, senyor Hosmer. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. És veritat això del Jordi González que et va suggerir d'anar amb el tanga i la samarreta? Bueno, va donar, diguem, el vistiplau, no? Però el suggeriment va ser de tot l'equip de llavors del programa que conformaven les mil i una. Uh-huh. Tu diuen que et vas donar a conèixer amb el programa aquell del semàforo del Narciso Ibáñez Serrador, sí. On sortia tota una sèrie de gent que a mi, personalment, feia una mica com de grima, no? Perquè veies que el públic se n'enreia d'aquesta gent. Sí, bueno, és un format del programa original de La Corrida, que emet ara actualment Canale 5, i continua emetent-se, i a vegades el miro, i me'n recordo aquells temps, no? Era un programa, sí, una mica punyetero, en el qual buscaven el somriure, o bon somriure, o la mofa, no?, del públic que s'hi presentava allà, no? Home, jo veia que, clar, es anaven a riure de l'artista una mica, allò que tocaven les bocinetes i tal. T'ho deia això, sí. Perquè allà va sortir, per exemple, el Pocí i tota una sèrie de gent que després no han fet carrera per aquests mons, simplement van tenir els seus moments de glòria. I jo penso que en tu t'han dit que ets un friqui, però penso que no ets gens friqui, que ets una persona molt intel·ligent que està representant un personatge. Sí, en aquell moment representava un personatge perquè, com t'he dit abans, per fer-te escoltar o per fer arribar la teva música has donat un impacte. Per desgràcia, la veu no té mèrit, sinó és l'impacte visual. I llavors van suggerir, doncs, inventar una espècie de personatge, no?, de vestimenta, més que de personatge, de vestimenta, per cridar l'atenció i que es quedessin amb el meu nom, i de mica en mica, doncs, donar-me a conèixer i de fer-me una mica de camí en aquest món tan difícil. Perquè s'ha de dir que tu vas començar molt jovenet. Sí. Amb 12 o 13 anys tu ja estaves donant voltes per aquests mons de l'espectacle, no? Jo abans havia fet televisió, havia fet ràdio, i el gusanillo de la música sempre m'agradava cantar i donar a conèixer la meva música, de gravar discos, no de fer-me famós, perquè no, de la fama no hi pensava, sinó de donar a conèixer el meu treball, no? Mhm. Ràdio, bueno, no, que deia que sí, en ràdio n'has fet molta, a moltes emissores, però sembla ser que últimament l'has deixada, no? No, ara, no? Actualment ara estic a RAC 105, no estic en de matiner. De fet, acabo de venir. Sí. Cada dilluns em podeu trobar a partir de les 8:30 del matí fins a les 9. Mm-hmm. T'aixeques d'hora, doncs, els dilluns, no? Sí. Sí, a les 5 del dematí. O sigui que la nit del diumenge no et dona per anar de gaire farra, no? No, que va, a vegades no puc dormir, no sé, vaig anar de farra, no, perquè tinc feina aquí a la productora, però sí, vaig desconnectar una tarda i vaig anar a la platja, que feia bon temps, i per prendre una mica el sol. I bueno, desconnectar una mica, però hi ha vegades que el diumenge no puc dormir, em costa dormir, no sé per què. I em palmo, com diguem, he dormit una hora o dos, però bueno, és dur, però després una vegada estàs allà amb els companys i la gresca i tot allò, doncs se't passa. Se't passa la son. Aquí tenim un col·laborador que ell diu que és sagrat fer la becaina cada migdia. Ell ha d'estar una horeta, diu, a mi de 4 a 5, diu, no em busqueu perquè no hi sóc. Tu també ets de becaina? De 4 a 5. A vegades sí la faig, però si la faig, després em sento malament, amb aquell sabó de boca, allò com seca, com adormida. A vegades és pitjor fer la becaina, sinó és millor esperar a la nit a dormir, com tothom, i ja està. Josmar, tu en un moment determinat vas estar també amb el programa del Toni Soler i et van proposar de fer la cançó aquella Superfort per defensar Catalunya a l'Eurovisió i et vas estar passejant per Europa amb una barretina, diríem, amb el teu atuendo i una barretina. Sí. Com ho vas viure tot això? Diguem que jo ja anava disfressat però m'han acabat de posar la barretina com el jumping jack aquell que salta els camps de futbol, sí, no? Sí, sí. Em varen catalanitzar, no? Diguem, una cosa així. Exacte. I, bueno, va ser una experiència molt maca, treballar amb un equip de televisió, com deia jo abans, havia fet televisió, però estant darrere, no davant, i davant d'un equip, i, bueno, i viure la televisió per dintre, en el sentit, i per fora, no? Com mirar càmera, en fi, interpretar bé el meu paper, que em tocava en aquell moment, i, bueno, il·lusionat perquè ens anava a Anglaterra i com jo canto en anglès, doncs ja tinc mercat en Anglaterra, i així va ser. Aprofitant el pas per Malàs de Tere, doncs, dic, mira, ja tinc mercat a Anglaterra. Després, els altres mercats me'ls ha tingut de guanyar jo solet, eh? El que passa que veig que t'ha sortit rentable això d'apuntar-te un bombardeig, eh? Dius, sí, jo m'apunto un bombardeig i et surt rentable. Sí, hi ha vegades que sí. Hi ha vegades que, bueno, els altres s'aprofiten de tu d'una manera o una altra, però tu també t'aprofites d'ell, no? O t'aprofites de la situació, no? Que va ser en el meu cas, no? Dic, bueno, jo faig això, no és el meu tarannà, però, bueno, faig això, però a canvi tindré això o altre, no? Poder donar la meva música a conèixer al Regne Unit, no? Sí, sí. Tot el que cantes i que composes tu mateix és en anglès? Sí. No tens res en català o en castellà? No, perquè ja, també va ser una altra col·laboració que vaig fer arrel de la pel·lícula FBI. També varen fer cantar en castellà. Amb un disc, amb tots els participants de la pel·lícula, varen fer un disc recopilatori i jo tenia una cançó que me la van escriure, que va ser una cosa igual que el Malàs de Tere, no? Sí. Me la van escriure, em va dir... bueno, em van pagar bé, i vaig dir, bueno, és una feina més. Sí, com, sí. Com faig ara amb la ràdio, no? És una oportunitat més, no? I bueno, i vull dir-te que està bé, no? Però jo normalment no, perquè jo vull donar-me, obrir-me mercat i diguem, el cantar en anglès, doncs t'obre més portes. És més internacional. Sí. Va ser una decisió que vaig prendre als 12 anys, quan volia començar a cantar, el que passa que van vindre primers altres coses abans que cantar, però dic, bueno, i en quin idioma? Dic, a veure, en aquell moment es portava molt en anglès i vulguis que no es continua portant, vull dir, el castellà està bé, però vull dir, jo tindria solament un públic llatí o un públic clar. També molt limitat, i vaig dir, no, mira, canto en anglès i... I mantens aquest ja públic llatí, perquè també en anglès també ho pots mantenir aquest públic llatí i mantens, a més, el públic a Anglaterra. Exactament. I a vegades quan em sentia o cantar amb altres llengües, en castellà o en català, sembla que no sigui jo, no? Que no és el Josmar, encara que hi ha gent que prefereix allò altre que les meves cançons, molt bé, queda tot el que vulgui, està bé, això tens per triar, no? Però no semblo jo, no sóc jo. No estàs a gust, no et reconeixes. No estic a gust, no et reconeixo, ara sí. Ara ho dic tu. Jo, o sigui, no sóc jo. Com penso, com canto, com... vull dir, va ser la decisió aquella i vull dir... I cantar en anglès sóc jo, no? Sóc jo mateix, les meves decisions, les meves impulsions, la meva creació, tot jo, no? Josmar, hi ha cançons teves penjades al YouTube, amb el vídeo i de més. Aquestes cançons les penja la gent o les penges tu? No, jo no. Les penja la gent. Les penja la gent. Els fans. Jo t'ho deia pel jo tema... Jo gaire m'he trobat jo per aquí de vídeos que pel Facebook m'han dit ves aquest enllaç, que mira el que t'han penjat. I han penjat un videojoc d'un noi i una noia, no sé quina pàgina és ara, que estan ballant ragazza. Ah, veus? O sigui, hi ha encara cosa que dius que és al·lucinant, no? Et sorprens... Ha caigut bé aquesta cançó i bueno, s'ha convertit en tot un fenomen, no? Que no, sí, ara, que esperes, no? Ara després, quan acabem l'entrevista, la posarem. Anava a dir això del YouTube, perquè hi ha aquesta polèmica amb les descargues. Tu com ho veus com a autor? El tema aquest de les descargues d'internet. No, no, les descargues d'internet aquestes. El baixar-se cançons. El baixar-se cançons, tot això. Que hi ha molts autors que protesten per això, que diu que s'anirà a l'atur. Hi ha altres que ho defensen, que diuen és una manera de donar-te a conèixer. Tu com ho veus? Sí, per una part sí. Sempre que estigui ben... O sigui, sempre que es faci un bon ús, vull dir, tu no pots vendre aquesta música o no pots regalar-la. Vull dir, si tu baixes, baixo per tu... però la gent tendeix a compartir en el sentit de dir, mira... I clar, després no compraria ningú, no? Clar. Estic a favor d'aquells programes, per exemple, d'aquelles descargues que hi ha ara i que estan els meus CDs també, per menys d'un euro, jo crec que menys d'un euro tu gastes en no sé què, en una aplicació, sí, sí, un videojoc per baixar-ho al mòbil, doncs no costa res descarregar-te la cançó i la tens ja per sempre i fer-ho ben fet, no? Ara jo te dic una cosa, jo estic en contra de si, per exemple, posen a vendre un producte que la gent s'ho descarregui massivament, no? Clar. Yeah. Però ara jo no penalitzo el que comparteixin les coses. Per exemple, si tu t'agraves una cosa de la tele i la punxes a la red, no, a la xarxa, sí, per compartir, això no ho veig malament, ho veig al contrari bé i en ple dret, perquè si surt una cosa fora, fa més, tu ja, el que surt fora del extraràdio, diguem... del teu àmbit. Extraràdio, sí. Extraràdio, d'emissió, és de tothom, no? Sí, ja es passa a ser públic. Exactament, ja es passa a ser públic. Escolta, en Josmar, quins projectes tenim a partir d'ara? Doncs mira, ja t'aviat estrena del videoclip Kisses, del nou single, que també el podeu comprar per iTunes, Amazon i totes aquestes botigues. Sí. I bueno, i content a veure la resposta del públic. I bueno, i ara, acabant de tancar les gires, els bolos i diguem, la gira promociona, és que no sortia. Sí, la promoció, vaja. La promo, sí. Sí, la promo. Josmar, ja per acabar, nosaltres aquí tenim una especial debilitat per l'Homo APM. Tenim una persona que treballa molt, molt estretament amb ell i tenim un dels redactors, que és el Manel Piñero. Llavors, jo sé que l'Homo APM et va venir a visitar. I... Jo li dec molt a l'APM, Sí? Li dec moltíssim, perquè gràcies a aquesta gent, doncs mira, tornes a sonar i tornes, entre cometes, a estar de moda, no? Exacte. O sigui... quan està de moda, a que et vegi més gent, que solament consumeix televisió, no consumeix internet, encara que ara la televisió, internet supera molt a la televisió en contingut, no? Sí. Però bueno, gràcies a ells i foten... una tasca increïble. Doncs, Josmar, ho hem de deixar aquí. Ja saps que, sobretot tu, que ets un professional de la ràdio, que el temps en ràdio és el que marca. Estaríem més estona parlant amb tu, però ho hem de deixar-ho aquí. Moltes gràcies per el teu temps i pel temps que has passat aquí amb els oïdors de Ràdio Martorell. I t'emplacem per una altra vegada, que treguis alguna novetat o alguna cosa, fas un truc... Novetat ja us he dit, el que sí. Vull dir... ho teniu per iTunes o també sí. A Spotify, sí. Que el podeu veure, o per YouTube també aviat. Doncs molt bé, molt cada bé. Vegada que tinguis alguna cosa ja saps que aquests micròfons estan oberts. Gràcies, Josmar. Moltíssimes gràcies. Molt d'èxit. Adéu-siau. Una abraçada. Igualment. Ragazza. Ragazza. Ragazza. You say you want, you touch me, but I not believe me anything. Sometimes love and passion really touch for me, go on, you. Benvolgut i estimat senyor Fidalgo, quin plaer poder escoltar-lo. Que bo, és que canción de l'Averno és esa que estàs parlant? Perdoni que li digui, cançó. Això és una música del senyor Hosmer que l'acabem d'entrevistar. Veo que estáis subiendo el nivel, eh? Sí, dius, com que el senyor... Hosmer Fidalgo, coño, ja, hòstia, està... Vostè imagini's lo dur que ha de ser aquest programa acabar amb el Hosmer i entrar amb el senyor Sergio Fidalgo, eh? Hòstia, jo crec que ja lo siguiente que puede ser amb l'equip, amb la mare... A veure, estàvem parlant fa una estona a redacció del Jaimito Borromeo i de tots aquests programes de No te rías que es peor. No. Perdona, Ricardo estava d'acord conmigo. Jaimito Borromeo comparat conmigo i con Hosmer és top. És top. Home, no sé. Són punts de vista, no? Marianito el Corto, què li parece? Home, eso ya no es quizá jet, eso ya es Olimpo, casi. Pues sí que m'ho pinta malament. Déu meu. En fi, el Pocí. El Pocí. Bueno, sí, ahí ya, pues, ya estamos hablando ahí usted la ha dado. Venga, anem a per feina, sí, perquè si no se'ns passa el temps, sí. i no farem res. Lo que pasa es que, como sabe usted, porque se ha mirado el guió, que avui el tema es sexe, que avui va anar per feina per aconseguir augmentar l'audiència. Sí, perquè ens parlarà d'un lloc que li vaig a dir, el senyor Soler va anar a fer una de les primeres entrevistes en un altre sí, lloc. Senyor. I clar, diu, vaig a connectar amb els actors. I clar, evidentment, poca cosa hi havia a connectar. Només sentien ais i ais i ais. Després vam parlar amb ells, eh? Sí, després vam parlar amb ells. I a més, una cosa que em va cridar molt l'atenció és que quan vaig anar, jo vaig preguntar pels noms dels actors. I la Juani, la dueña del Bagdad, que és d'on t'estem parlant, em va dir, no, aquí no hi ha noms d'actors. Aquí només hi ha Bagdad. Aquí hi ha Bagdad... I actors que treballen, facin entrevista que vulgui, però sense noms. Perquè la popularitat, el nom era Bagdad. Doncs molt bé, aclarit això, senyor Sergio Fidalgo. Vagi al seu guió. Bueno. Que sí, bueno, no sé si estem fent la feina. El tema és tan fàcil com que dic, bueno, que la maravillosa cadena 4, que no massa, passa per on l'any, era yo, tenía como emblema a Gabilondo y era una cadena que, bueno, que digamos, aunaba calidad con cierto entretenimiento familiar y ese tipo de cosas. Sí. Ya se nota que Telecinco ha puesto su garra sí. Sobre la cadena. Sobre todo quitando CNN Plus y posant allò dels 24 horas de Gran Hermano. Hombre, eso per començar, que això ja és molt maco i sí. totalment les teves intencions. Sí, sí. Però bueno, és que divendres, quan van a van gaudir d'un programa doble, que és a primera hora, a les 11 i pico de nit, un 21 dies en el Sado. Sí. Que encara ho fa la Samantha, o no? Ho fa l'altra noia? No, ara és l'altra noia, que també està molt resultona, sí. Però que no, era la que se submergió en el Sado, però, i el que volia parlar jo, perquè era una excusa tot per parlar del Bagdad, com m'he descobert vostè, és que després van fer l'enèsim reportatge, i que l'enèsim, ja en porten 50.000 a totes les cadenes, sobre el Bagdad. Bueno, Telecinco coge 4, pues que viernes noche, sado, y Bagdad. Y a més és un docudrama que tindrà continuïtat, o sigui que la setmana vinent, més. Més Bagdad. Però, a veure... Però, bueno, l'excusa és parlar del Bagdad, perquè el Bagdad, com... Vostè està? Bueno, Ricarci, però vostè està? Sí, Ricarci, no, jo no hi he estat. Pues Ricard està d'acord conmigo que és, a part del material humà, que podem discutir si és... I a l'ASA, el material humà i a l'ASA que tenien en la seva època, tenia un ASA que déu-n'hi-do. Oh, sí, el Fakir, vols dir? No, un burro, tenia un burro. Tenia un burro a escena. Jo recordo el Fakir, el de la campana. Sí, van passant. I el nan, tenien un nan que tenia un trípode que déu-n'hi-do. El Holy One, sí, sí. Però que es va morir també, pobret. No sabemos de qué. Home, la feina desgasta. Pues lo mismo, podemos patinar. Dos passes diaris, això ha de gastar el més pintat. Esgota molt. No, però clar, ven ustedes como estamos al borde del abismo, però no caemos. Exacte. Estamos hablando de un tema delicado, en horario infantil, però no estamos cayendo. No. Esto lo pasa al CAC, lo vamos a negar, no puede decir nada, porque no estamos diciendo exacte, nada. Exacte, perquè bueno, és una elegància tremenda. Em sorprèn que sigui tan elegant Fidalgo, em sorprèn. No, que, però, no, lo que pasa es que yo volia parlar és que, si estàs d'acord amb mi, que el Bagdad, a banda de l'espectacle, a banda de les nenes i nenes que estiguin allà, mm-hmm. és la sala més kitsch que et pots veure a tota Barcelona. Sí, sí. A més, jo la sensació que tinc és com si fos com un circ romà, no? Molt fosc i només il·luminat l'escenari i en forma rodona els espectadors al voltant. Sí, sí, no, la banda està tot ple mirallets, la decoració és recargolada com ella sola. O sea, tu estàs allà sí. i dius... ¿Quién ha pensado esto? Ahora pensarías, bueno, hay un todo a 100, porque claro, esa yo tengo esta decoración, pero no, exporta 30, 20 años y sí. Sí, y es sí. Que eso, ¿cómo se les ocurrió? Pues y sí, sí, ¿eh? Esa yo, decoración oriental de mente de camarer, de marina de la sexta flota. Sí, exacte. Però a veure, ha de reconèixer que per aquesta cosa són antiquats, però per exemple el Bagdad va ser dels primers que va obrir pàgina a internet i va començar amb el sexe per internet, eh? No, però jo no penso que sigui antiquat, perquè la sala és molt xula, eh? O sigui, una cosa és que sigui kitsch, però és que jo admiro el kitsch. O sigui, no estic per a que sigui cutre. Està molt ben posada, i és molt, però és que és per a mirar-la. Sí, sí, sí. A vegades dius, vinga, no me gusta el porno, pues no veas porno. Ve allí, ve antes que empiece el show, mírate la salita, i dic, oh, tia, què és esto? Sí, sí. No hi ha estat. O sigui, que ens va fer vostè un elogi del Bagdad, vaja. Del kitsch, vamos, no entra en l'espectacle. Jo reconec que fa uns anys pues, sí que vaig anar sovint i vaig per motius professionals, i vaig anar o sigui, jo sí he estat 5 o 6 cops allà, però fa com 6 o 7 anys que no vaig cap per allà i no sé los shows que tienen, ni lo que hacen, ni lo que no hacen, tu cosa, todo lo mismo de siempre, y está todo estupendo y esas cosas, però la sala que sí que sé que me consta que está igual, és xulíssima, és preparella. Això hauria d'obrir-ho, per exemple, fora d'hores d'espectacle, perquè els turistes puguin anar a veure-ho. Típic, igual com vostè va veure aquells aparadors a Amsterdam, dius, home, doncs anar a veure el Bagdad, no? Pues sí, oiga, pues para los mormones, oiga, yo no puedo ver ciertas cosas, pero sí puedo ver la sala. Veo la sala, clar. Exacto. Taparemos las fotos para que ustedes no se ofendan. Exacte. Que entre les fotos deu haver la foto de la seva màxima estrella, que és el senyor Nacho Vidal, l'admirat Nacho Vidal. Hombre, tiene que estar allí. Lo que no, on també estava la foto, se me dice que estava, perquè just al costat de l'Apolo del Bagdad, està el Ricón de l'Artista, que tu eres. Sí. I allí sí que n'hi ha fotos. La Quique Martí hi era. Y pero no recuerdo si estaba sí que estaba Nacho Vidal, porque estaba la Holy One seguro. Es un lloc que van a dinar allà i van a sopar més que dinar. Del Ricón de l'Artista l'harem otro dia, eso me lo reservo. Como dime, me lo reservo. Sí, no. Era otro sitio para dejarme un explayarte. Pero sí, pero el tema de las fotos, ya digo, el Bagdad lo trobo fascinant, per no tant el show, perquè a mi és un show, vale, a mi som més guapos, perquè la Juani té bon ull, però no entro en les persones, que el show, que sí, hòstia, tot l'ambient. I jo reconec que allò de l'internet també és veritat, però a més la porta per accedir a lo que és la part d'internet, o era, perquè encara es manté la porta, és com un búnker. Porta de búnker, no sé si se s'ha fijat des de fora. No, jo tampoc m'hi fixo. No m'hi fixo. Sí, passen por ahí, però una puerta de búnker i el coño, ¿esto qué? Abans, això era la part d'internet. Ja. Però ara, igual ara no entran allà, jo tenen l'altre posto, i dius, madre mía, esto de... ¿Qué hay aquí? ¿Aquí esto es CSI? No, señores, ahí están... Estaba... La part cibernètica del negoci, que també era molt, molt curiosa. La veritat és que funcionava molt, fa anys, quan jo estava en aquestes històries, funcionava molt bé i com heu dit vosaltres, van ser pioners. O sigui, era el que se'n diu un pitch-up, però per internet? No, un pitch-up... Va ser un pitch-up per internet. Exacte. Més o menys és això. Senyor Fidalgo... No, vostè sabrà que un pitch-up, el qual me preocupa. Deixem-ho aquí, senyor Fidalgo. És la una del migdia i hem de connectar amb els serveis informatius. Ja, la setmana ja veig, que ve... Sí, la setmana que ve el tindrem? Sí. Bé, així m'agrada. Així m'agrada, que sigui un home complidor. Senyor Fidalgo, fins la setmana que ve i moltes gràcies. Adéu-siau. Papa, adéu-siau. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. El nou partit de l'Esquerra Abertzale rebutja la violència en general i la dreta en concret amb finalitats polítiques. Així consten els estatuts de la nova formació que s'ha presentat aquest matí i per això els seus dirigents exigeixen al govern espanyol que legalitzi la nova formació perquè es pugui presentar als comicis municipals del maig. Ja s'ha retirat la senyalització dels 80 km per hora a l'autovia de Castelldefels i l'autopista del Garraf perquè deixin de ser zona 80. Malgrat això, el govern ha decidit que els pròxims dies encara s'hi hagi de circular 80 com a màxim per l'anticicló que ens afecta aquesta setmana i que fa augmentar la contaminació. Els usuaris de la sanitat pública de Girona comencen a rebre avui una factura informativa amb el cost real dels medicaments. La mesura que busca conscienciar els pacients s'estendrà els pròxims 3 mesos arreu del país. Milers d'egipcis es manifesten al centre del Caire en el 14è dia de protestes contra el règim de Hosni Mubarak que avui presideix la reunió del nou executiu. L'inici del diàleg entre govern i oposició permet recuperar la normalitat al país amb botigues i bancs oberts al públic. El govern retalla un 60% l'oferta de places per a professors de secundària, formació professional i escoles d'idiomes que hi havia previstes per aquest any. Ensenyament ho ha comunicat aquest matí als sindicats que ho consideren un greuge per als docents. Catalunya Informació. Esports. El cirurgià que ha operat el pilot de Fórmula 1, Robert Kubica, diu que es necessitaran 6 dies per verificar que la circulació sanguínia de la mà dreta respon com cal. El doctor Igor Rossello confirma també que haurà de fer rehabilitació de la mà durant un any com a mínim. Kubica continua sedat i ha passat la nit tranquil. El polonès va tenir ahir un greu accident de cotxe abans de participar en un rally. El Barça cedeix aquesta setmana 14 jugadors a les seleccions. Entre els partits més destacats que jugaran, l'Argentina-Portugal amb Messi, que es trobarà Cristiano Ronaldo, el França-Brasil i el Colòmbia-Espanya. Fins dijous a la tarda, Pep Guardiola no recuperarà els internacionals. A l'equip espanyol és baixa d'última hora, Cesc Fàbregas, amb problemes intestinals. I en tenis, Tommy Robredo és des d'avui el número 31 de la classificació ATP, gràcies a la victòria aconseguida aquesta matinada al torneig de Santiago de Xile. I el temps, els núvols baixos continuen afectant el litoral i també s'endinsen al litoral nord on deixen el cel més ennuvolat. A la resta, el sol s'imposa i les temperatures van tirant cap amunt. Avui continuarem amb un ambient molt suau, amb molts valors màxims entorn als 18 o 20 graus. Els pròxims dies no tindrem gaires canvis pel que fa al temps. Ràdio Martorell, 30 anys de bons moments. Tarda d'èxits. Streisand. No puedes decir que no, no puedes decir jamás, no debes pedir perdón, tan solo te quiero más. Tarda d'èxits a Ràdio Martorell. De dilluns a divendres, a partir de les 5 de la tarda. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. 1:05 del migdia. Això que estava sonant era el senyor Johnny Cash, que és un senyor que a mi sempre em va agradar, que és un dels grans rockeros que va tenir la història del rock. I arribat a aquest punt, és el moment de saludar el senyor Monegal i de parlar llarg i tendit amb el senyor Monegal. Bon dia, senyor Monegal. Bon dia. Bé, amics, he conegut a casa seva, aquest roquer. Perdoni, si vostè no coneix el Johnny Cash, m'està donant una demostració d'ignorància supina del món de la música. A més, vostè és de l'edat de Johnny Cash, de conèixer-lo, vaja. Bueno, em sembla que tenia la mateixa. Si algú ens està escoltant, que truqui, i que coneixin Johnny Cash aquest, que truqui, faci el favor, no, voluntat de trucar-nos. No poden trucar perquè la setmana passada vostè va dir que això estava gravat i ara la gent ja no creu que és directe. És cert, també és veritat. No? A veure, senyor Monegal. Bé, amics. Què? Digui, què? Jo vull plantejar-vos la meva dimissió. O la cosa millora, No okay. Pot ser, amics meus, jo us explico, oïdors. Aquesta gent cada vegada, no sé si és per amagar les seves vergonyes o què, però el grum cada vegada els talls que m'envia són més miserables i més escassos. Bé, jo li haig de comentar una cosa, senyor Monegal. El grum va tenir un problema amb un ordinador i em va dir, diu, què faig? I vaig dir, tu envia-li amb el senyor Monegal el que tinguis, perquè ell és una persona, un gran rutier de la comunicació, i sabrà treure profit d'aquesta escassetat. I el que jo vaig rebre va ser un mail seu dient, el grum no ha fet la seva feina. És lleig fer de cosica d'un pobre noi que és becari. D'un company de feina. D'un company de feina, per molt estrella que sigui vostè, Aquesta última vegada em va passar 4 talls només. No, perdoni. I a més... A mi em van dir 6. Bé, 6, Un programa de 2 hores, 6 talls, Però el greu no és la quantitat, sinó la qualitat, Sempre eren els mateixos, el de sempre, Que és el rellotge, el que s'hi faran festa, el no sé què que no intervé. O sigui, sempre els mateixos ítems de sempre, Doncs és el que estava allà, no hi havia res novedós. I no es pot plantejar, no es pot plantejar vostè que les coses han millorat molt amb aquest programa i ja no hi ha tantes errades? Ja no hi ha pifiades. Bé, amics, això seria qüestió, que el grum fes un s'escoltés el programa amb uns altres ulls, i no amb la mateixa oïda de sempre. Si ha d'escoltar el programa amb els ulls, malament anem. Bé, amics, buscar altres tipus de talls, que no sigui només del rellotge, o dels dies de festa, del calendari, sinó buscar altre tipus de talls, no? que facin gràcia, perquè si no això sempre és el mateix. Jo que us haig de dir, que sou uns ganduls, això ja se sap, Que haig de dir, que no sabeu l'hora que és, això ja ho he dit ple 100.000 vegades. Que no ve el Fidalgo, doncs ja se sap. Que no ve el Fidalgo, bé. Miri, avui hem tingut un programa que hem tingut el senyor Sergio Fidalgo i abans hem entrevistat el Hosmer. I el cap també ha estat. El Hosmer. Ha estat molt interessant. El Hosmer. I hem parlat del senyor de l'Home APM que va anar allà a gravar un tros de cançó amb el Hosmer. Està molt content, I està, diu que està molt content amb l'Home APM i amb l'APM que l'han promocionat molt. Sí, el Hosmer és un gran xicot, Aquest sí que és un gran xicot i no com vosaltres, Aquest home no ven fum, no ven gasosa com vosaltres. Home, és un home que estuvia molt en pantalons, també li dic ara, Què ven? Aquest home és com és ell, I sense cap més pretensió, no com vosaltres, que esteu aquí venent un programa que és sin companyia, un programa diferent o no sé què. Sí, sí. I sempre esteu fent el mateix. En Hosmer no. Hosmer, ell és com és, I no va dient que és el sisè Beatle o el cinquè Beatle, Ell és ell. I ja està, no com vosaltres, que aneu de divos de la comunicació. Ens ha parlat de l'última cançó, La Ragazza, que diu que sempre ell canta en anglès perquè el seu mercat és internacional. Clar. Sí, No com vosaltres, que mai us ha fitxat la BBC, eh? Sempre aneu de ràdio local amb ràdio local. És que fer ràdio en anglès ens costaria una mica. A mi molt. Bé, eh? No, sempre, sempre us podia venir la BBC o la Xinbexin, eh? Sí, però imagini's jo a la BBC, diria, good morning, i ja està. I després bye-bye, i després al cap d'una hora i mitja bye-bye. Ja està. Us faria gràcia. I entremig música. Això mateix. I vostè com faria la crítica en anglès, senyor Monegal? Jo diria, of course. Ah, molt bé. Listen the first cut, the first river, o sigui, de perdius al riu, no? Sí. Well, Manolo has been bad done, Manolo is missing, No és missing, està treballant al seu despatx. Està treballant, el Manolo. Veig que vostè està preparat. Veig que està preparat. M'està agradant, Sí. M'està agradant, això, The telephone is good. The telephone is good, Sí. We don't have Fidalgo. Fidalgo is missing. No, Cat is writing a picture. Is missing too, Escolti, estem aprenent molt, And next Monday we will be on holiday, because the snow is very hard. La gent es pensarà que estem aquí amb una, dirà, sí. Ostres, què ha passat en Ràdio Martorell? Té una interferència, sí. I ens canviarà el dial, O sigui que el dilluns que ve ens dona festa. Podem fer festa? Yes, you can. Home, sí que hi serem, yes, we can. El veig molt Obama, Yes. Well, I'm a very, very important man in the world. Per cert, very, very important man, el senyor del Zubi, el va estar escoltant l'altre dia, sí. El seu improperi, perquè el senyor ens escolta, i diu que d'entrada ja les olives se n'oblidi. Ni patates. Que hi ha ni patates, que amb una mica de sol una cervesa. Per molt rutia que sigui vostè. Què? Bé, com es diu aquest... Germán. Que regenta, mira, Germán, si penses que regentes el Bull i dos, vas molt equivocat. O sigui, aquí vas de xulo, vas de... que si em convidaràs, com si venia, hagués de ser, anar a sopar a Cadaqués, allà al Bull aquest, O sigui, si em vols convidar, jo la convidada serà benvinguda, Germán. Però si no em vols convidar, pensa que bars, amb olor fritanga n'hi ha molts de Barcelona, No cal que vagi aquí a Martorell. Vostè ha anat al Bulli? Al Bulli? Al Bulli, sí. Sí, I què tal? No hi ha anat, perquè a mi em dóna la sensació de que aquests tipus de restaurant que només et posen plat i una mingarrinya al mig... Dius, molt de disseny, molt de decoració i molta cosa, però menjar menges poc. Jo prefereixo una kansui. Què vol que li digui? Bé, Què? Ja ho veieu, Sí, no hi ha estat, no hi ha estat. Digui la veritat, que no ha estat vostè el Bulli. Digui la veritat. Sí que hi ha estat, Sí que hi ha estat. De visita. Va estar a la porta. Com aquell dia que vostè i jo vam estar el de Santa Maria, que vam estar a la porta només, no? Això sí, el portent s'obria a la porta. Sí, això sí. Vam dir, no cal. Vostè no hi ha estat, senyor Monegal, no digui mentides. Allà no deixen entrar lloros, senyor Monegal. Jo he estat al Bulli. Vostè ha estat al Bulli? Vaig anar allà, Em vaig fotre un tiberi modest, Modest, però... no? Perquè el menú és el mateix per tothom. Què? Què? Ja, ara es penjarà el telèfon, ho sé, ara es penjarà el telèfon. Què? Que hi heu estat vosaltres? Jo... Ara no li diré, miri. Ara no li vull dir. Ara es quedarà amb l'incògnita. Jo sí que li puc dir. Digui. No he estat. No hi has estat. No. Llavors, com sabeu que és el mateix menú per tots? No, no, perdoni, jo no li he dit res del menú. Això ho ha dit el Lluís. L'hi dic jo. Ell deu saber més que jo. Jo no hi he estat. L'hi dic jo. Allà i vaig demanar una amanida d'escarola i una truita de patates de segon i ja està. Sí. I per això va el bulli? I diu, això li podia fer jo. Diu, i el senyor diu, i per veure el senyor diu, aigua de l'aixeta, eh? Sí. Aigua de l'aixeta. Sí. Mm? I de postres què va prendre? A farificació? Vaig prendre un almendrado. Està molt bé. Iogurt. Està molt bé. De marca blanca, no? Això mateix. Clar. Està molt bé. Va, ui, ja hi som. Ja ha penjat. Ja hi som. Ja hi som. S'ha tallat o ha penjat? Bueno. Ara dirà que amb el guió estava marcat, que tenia que penjar, ja, i penjarà. Sí, en fi, li direm ja pràcticament adiós amb el senyor Monegal, més que res perquè no quedi dit de que no l'acomiadem, o ens acomiadem a la francesa. Ara està Jordi intentant tornar a comunicar. Ara el telèfon no li va. Igual li passa com una mica, aquest matí se m'ha... Bueno, sí, bueno, ja porto un parell de dies, sí, és molt estrany el meu telèfon. Però jo ho reconec, el meu és de Baradillo, no és un iPhone d'aquestes que té el senyor. Té un bon telèfon, el senyor Monegal. No ho sé, una de les últimes vegades que el vaig veure tenia un Blueberry. Una Blueberry. Molt bé. Ara no sé què deu tenir, però una persona, un gran ritiu de la comunicació, deu tenir un iPhone. Un bon telèfon. Senyor Monegal, per què penja? Ara no marcava el guió que pengés. Bé, jo no sentia res tallat. O sigui, no, l'ha tallat vostè. Quan la pretén de preguntes, vostè talla. Estàvem parlant del seu telèfon. Quin telèfon té vostè? Ja ho sé que ens ha deixat. Huawei. Huawei. Em pensava que tenia una Blueberry. A l'Orzoway. No. Jo només desitjo, de cara a la propera setmana, que el grup escolti el programa bé, no em posi els mateixos talls, la mateixa tipologia de talls de sempre. No es preocupi, ja li diré. Perquè però no. ja ho sabem tots. Però no torni a denunciar-lo amb el director, que queda lleig. No es dona compte que això és de cosica? De dir, no ha fet bé la feina. Algú és un gandul i s'està funcionariant cada vegada més. Escolta, ja no salva ningú d'aquest programa, no? No. Ni el Jordi. No. Ni el Jordi no el salva, vostè. Bé, amics, això... Tot va començar amb aquesta gent, el segon en caure va ser en Manolo, i a partir d'aquí ja tots han anat fent-se pitjors. En fi. Bueno, senyor Monegal, la setmana que ve jo ja parlaré, ja he parlat amb el grup, i ja li farà una extensa llista de detalls perquè vostè, amb la seva sapiència, triï els més adients per ridiculitzar-nos. Li sembla bé? Li sembla bé? Em sembla bé. I amb el senyor Germán... Em sembla improbable, però em sembla bé. Per què li sembla improbable? Desconfia la capacitat del grup? Sí, totalment. Està molt bé, això. Costa molt redirigir algú, No, quan l'arbre és tendre com el grum, el posa en un pal i l'arbre lligat a un pal i l'arbre tirarà cap amunt. A més, sempre s'ha d'intentar, no es podem rendir a la primera. Clar. En fi. Bueno, vostè, i a tu, Germán, si m'estàs escoltant, Germán, que sàpigues que d'aquí mitja hora me'n miré aquí davant, un bar que hi ha al davant, em fotré uns pops a la gallega i després de segon uns callos amb una cervesa, pagaré 6 euros i no cal que vingui aquí, perquè em convidis a un barbareixo. Vostè és un super. Boques. 6 euros, això no li val 6 euros, això li val més. Sí, mig a mi no, Ah, bueno, clar, vostè és un gran ritier. Clar. Ah, no, me n'havia oblidat que vostè diu, és un gran ritier. Diu, me'n vaig a fumar fora i llavors desapareix. Exacte. Sí, ja sabem el truc, ja. A mi em costa això, perquè jo, com que conec molta gent per la comunicació, i crítics gastronòmics, els tinc amenaçats, Diu, apunta'm això. És un estorquidor, llavors. Apunta'm això o et faré una crítica adversa. Això ho tenim gravat, Sí, això està gravat. Sí. I si ara li direm al grum que posi aquest tall, a veure si vostè té nassos d'altre la setmana que ve, que és un estorquidor. L'extorsió, és un mètode infal·lible, Sí, que feia servir la màfia italiana. Això mateix. Molt bé, tenim uns col·laboradors al programa, que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, senyores i senyors. I clar, ara estem ja de capa caiguda ja amb això. Senyor Monegal, ens tornem a retrobar la setmana que ve i jo ja parlarem al grup perquè els talls vagi bé, malgrat que vostè no s'ho cregui. Molt bé. Li sembla bé? Perfecte. Doncs i que gaudeixi d'aquest pop a feira amb el bar aquest d'aquí al davant. Molt bé, vinga, i vosaltres, Sí. Si compreu bon detergent, per quan sortiu d'allà del de Can Fritanga aquest on anem, que la roba vagi directament a la rentadora. Bona setmana, senyor Monegal. El senyor Solesta se'ns ennuega i tot. Fins la setmana que ve. I que investiguin, que em sembla que allà fumen i tot, a Can Subi, que vagi sanitat a investigar allà. No, senyor, això ja li dic jo, perquè un dels cambrers, que és culer, per cert, surt a fumar fora. Mira com tu. Això és el senyor Soler, que no, si no fuma. Tinc tos, què passa? Senyor Soler porta temps sense fumar. Pues sí. Pofí. Molt bé, senyor Monegal. Ens retrobem. Que és raro que ens doni una abraçada. Igualment, senyor Monegal. Igualment, senyor Monegal. Se'ns està tornant sensible, aquest home. Se'ns està tornant sensible. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. You can't use a car 'cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa En Companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En Companyia, un programa que distreu. Bé, senyors i senyors, és la 1:22 i jo estava aquí llegint una qüestió que a mi m'ha colpit, m'ha arribat a l'ànima, i és que tothom diu que tothom tenim una fòbia o altra. Més desenvolupada o menys desenvolupada. I aquí hi ha una llista de les fòbies més estranyes que s'han trobat. Per exemple, acerofòbia, que diu que és l'aversió a les coses àcides. Àcides. Sí. Afenfosfòbia, que és una aversió a ser tocat. Per tant, si hi ha algun actor o una actriu porno i té aquesta malaltia, no pot treballar. No. Aigmofòbia, que és una aversió als objectes punxants. Mm-hmm. Que dius, mira, això... Sí. A mi em fan molta por les agulles. Ambulofòbia, que és una aversió al caminar. Diu, nen, ves allà. Diu, tinc ambulofòbia. No puc caminar. Tinc ambulofòbia, jo no puc d'això. Anquilofòbia, que diu que l'anquilofòbia és una aversió a que t'escaiolin. Tu dius, ai, m'he trencat el braç, però tinc l'anquilofòbia. Diu, no m'anquilonis no el braç. No em posi guix. Després hi ha l'araquibutirofòbia. Caram, això que és aversió, les aranyes. És aversió a la mantellquilla de cacauet que s'enganxa al paladar. Caram. Que ja és difícil trobar mantellquilla de cacauet aquí. No, jo no l'hi buscava. Que a més se t'enganxi al paladar. Això deu ser dels americans, això. Ja. Això. La cacofòbia. Ah, fer caca. No, és aversió a les persones lletges. Per tant, si vostè té cacofòbia, si té la afenfosfòbia que no pot ser tocat i té, no sé, altres d'això, no es pot dir. N'hi ha una altra que també, la clinofòbia, que és aversió al llit. Clar. On dorm aquest home? Dret, amb un tamboret? No sé on dorm aquest home, però sí que sé una cosa del Romario. Vostè sap que el senyor Romario... Romario de Sousa, de Fària, no sé va deixar el futbol per dedicar-se a la política i s'ha convertit en un diputat federal. Doncs bé, la primera sessió del Parlament es va ausentar. No va anar-hi. No va anar-hi directament. Oh, ja, això era d'esperar, eh? Es va aixecar i va pensar, ostres, amb aquest dia ets anar al Parlament. Ja. Jo, mira, saps què? M'agafo el traig de bany, la meva tovalloleta, i a poc a la platja. A veure, si no anava a entrenar, cobrant molt més que parlamentari, anava a parlamentari... Home, però és una feina que l'ha escollit el poble. Sí, per cert, ara i ha de defensar això? El poble. Poble? Poble. Poble. Ara que diu això, jo quan venia hi ha un captaire, una persona d'aquestes que dona mocadors, bueno, ven mocadors de paper. El meu gitano? No, el seu gitano. Un senyor que està a la sortida de l'autopista. Aquest és un altre. Està l'home i aprofita el semàfor. Doncs m'ha fet gràcia perquè portava una samarreta del Barça amb el número 10 del Ronaldinho. Dius, clar, és captaire, és pobre, no té per tenir el 10 del Messi. No està actualitzat. No s'ha reciclat. Clar, dius, veu una samarreta del Ronaldinho, és que et fasta com cosa, no? Dius, ai, saps allò que s'ha girat? Dius, si porto una samarreta al Ronaldinho, pobre home. Podia ser pitjor, eh? Podia portar una del Ronaldo, del Romario. També, clar, vull dir, també. Del Pichi Alonso. Exacte, sí, home, sí. Del Reixac. Del Reixac. La samarreta del Cruyff. Clar. El Martí Filosia. Per exemple. Ah. Ja ens ho tirem més enrere, que acabarem amb el César, amb el Moreno i el Manchón. Exacte. No pot ser. Que també vaig veure l'altre dia per ser una foto que em va que no portaven nom en aquella època. És veritat. Només portava el número i tots portaven... O sigui, vostè jugava... I era de l'1 a l'11, sí. De porter i sempre portava l'1, fos sí. El suplent o fos l'altre. Sí, sí, no, sí. Tots tenen un dorsal, no fos casca. I després me'n va cridar l'atenció una foto que vaig veure del Víctor Valdés amb els Ramallets. I veus els dos grans porters junts. De joves tots dos? No, de foto real de iaio. Ah, d'ara, el iaio que veus així amb les dues mans posades, clar, i llavors hi havia fotos dintre, que veus el Víctor Valdés amb aquells atuendos i veus els Ramallets amb les genolleres que ja no es porten. El Víctor Valdés porta la mitjeta per sobre. No sé quina mania els hi dona amb això. Deu ser perquè no rascar-se. I l'altre sí que portava aquelles genolleres típiques de tota la vida. Vestit de negre. El vestit més maco que pot portar un porter. El gat de Maracanà. Exacte. Que diu la llegenda que tenia un espill, un mirall allà a la porteria, i després de cada parada es pentinava cap enrere. És que era guapo. Sí. Mare de ventre, el biosca i els Ravellets, el que havien fet. I tant. El que havien fet, escolti'm. Doncs bé, senyors, senyors, hem de posar ja punt i final aquest En Companyia d'avui. Ens tornem a retrobar, si vostès ho desitgen, el proper dilluns a partir de les 12 del migdia. Recordar-los, si veus, que se'n va passar. És el programa 52. Fa dos programes vam fer el 50 i no ens en vam entrar. Ai, quina errada. Sí, bé, és igual. És igual. Ja celebrem el 60. O el 100. O el 100. Escolti'm, per què no? Clar. Doncs ens tornem a retrobar, si vostès ho desitgen, aquí, la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada, Ràdio Martorell, el proper dilluns a partir de les 12. I com sempre els dic, gràcies per escoltar-nos en nom de l'equip que ha fet possible aquest programa. What can I say to me?